جبکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خشوع یہ ہے اللہ یلتفت یمینا ولا شمالا ولا یعرف امن هو عن یمینی وعن شمالی. خشوع یہ ہے کہ نہ دائیں التفات ہو نہ بائیں التفات ہو بلکہ اس بات کا تو اس کو اندازہ ہی نہ ہو کہ میرے دائیں کون کھڑا ہے اور میرے بائیں کون کھڑا ہے. قرآن مجید نے اس لفظ کے معانی کا تعین کرتے ہوئے چار مقامات پر یہ لفظ استعمال کیا ہے. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. قیامت کے دن ہر آواز پست ہوگی. پستی کے معنی میں خشوع آیا ہے. اس لیے عربی زبان میں کہتے ہیں جدار خاشع، ایسی دیوار جو کھڑی کھڑی گر جائے اور زمین کے برابر ہو جائے. اس انداز سے انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے کمائیگی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے آپ کو گرا کر، تخیلات کی وادی میں سیر نہ کرتا ہو بلکہ قلب و قالب اللہ کی طرف لگا لے. دوسری جگہ قرآن مجید نے خشوع کے معنی کا تعین کیا ہے الذين هم في صلاتهم خاشعون. خاشعون اي سكنت جوارحهم، وہ لوگ جو عبادت اس انداز سے کرتے ہیں کہ ان کے اعضاء سکون اختیار کرتے ہیں، طمأنینت ان کے اندر آ جاتی ہے. اور تیسرا معنی وَيَدْعُونَ رَغْبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. انبیاء کی ہر بات کو اللہ تعالیٰ قبول کیوں فرماتے؟ ان کے اندر خشیت کی وہ کیفیت تھی. کیسی کیفیت؟ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، ایک آیت پہ پوری رات گزار رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کون سی آیت؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن سار على نهجه القویم، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. لائق عزت تکریم سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک انسانی جسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس مٹی سے پیدا کیے گئے جسم کی نشو و نما، اس کی غذا اور خوراک کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کیا. دوسری چیز، اس جسم کے اندر اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح ہے، روح کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا اور اس کی غذا اور خوراک کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے ہی کیا. میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہم اپنے متعلق اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا خالق و مالک ہم سب کے متعلق جانتا ہے. اگر وہی سب کچھ جانتا ہے تو اسی کے احکامات کی روشنی میں زندگی گزارنا یہ اصل کامیابی اور اصل کامرانی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی کامیاب لوگوں کی صف میں شامل فرمائے. قد افلح المؤمنون، کامیاب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، اور ان کے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. آج کی اس مجلس میں میری گفتگو کا محور تین نکات ہوں گے: خشوع کیا ہے، اور خشوع کے ساتھ کی گئی عبادت انسان کو کیا دیتی ہے، اور اگر خشوع کو اختیار نہ کیا جائے تو کن کن ہولناکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آخر میں اس راستے کا تعین بھی کرنے کی ہم کوشش کریں گے جس راستے پہ چلتے ہوئے انسان خشوع اختیار کر سکتا ہے. خشوع یخشع یخشع سے ہے، جس کا مطلب ہے عاجزی اختیار کرنا. خشع ای سکن واطمئن، خشع فلان شخص نے خشوع اختیار کیا یعنی پرسکون ہو گیا، مطمئن ہو گیا. عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، خشوع اور خضوع. دل کی عاجزی کا نام ہے خضوع، اور دل کے اندر اگر عاجزی آ جائے تو اس کا اظہار پھر جسم کے ہر عضو پہ ہوتا ہے، تو اعضائے جسم پر عاجزی کے اظہار کو خشوع کہتے ہیں. اس لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے لو خشع اذا خضع القلب خشعت الجوارح، دل کے اندر اگر عاجزی پیدا ہو جائے تو انسانی اعضاء کے اندر بھی خشوع پیدا ہو جاتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے ایک انسان کو دیکھا کہ جو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اپنے ہی بالوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تو کیا کہنے لگے؟ لو خشع قلبو لخشعت جوارحو، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء پر بھی ظاہر ہو جاتا. یہ جو بالوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, اور آپ اس کو سوء اتفاق کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان دنیا جہان کی ترتیبات سے واقفیت تو حاصل کر لیتا ہے, مینرز ایٹیکیٹ تو اس کو آ جاتے ہیں, لیکن اس بیچارے کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ کون سا کام نماز سے پہلے کرنا ہے اور کون سا کام نماز کے اندر کرنا ہے. کچھ بھول جاتے ہیں, ان کو خیال ہی بال درست کرنے کا اس وقت آتا ہے جب نماز شروع کرتے ہیں. کچھ بیچارے نماز شروع ہوگی اور ابھی ان کو خیال ہوتا ہے اوف میرے تو لباس پہ سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں, تو ان کو درست کرنے کا یہی شاید موقع ہے, پھر تو شاید نہ مل سکے. اور کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ دنیا جہان کے تخیلات جو نماز سے پہلے تو نہیں آ رہے تھے, نماز میں کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن اپنے ہی تخیلات کی وادی میں سیر کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور حقیقتاً ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اگر سلام پھیرنے کے بعد ان سے گزارش کی جائے کہ امام محترم نے کون سی صورتیں تلاوت کی تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیفیت سے منع کیا ہے, اور اس کیفیت کی نشاندہی کی ہے جس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنے سے انسان کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے. آپ یہ بات سن کے حیران تو ہوں گے, آج حالت تو یہ ہے, ایک وقت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال سے فرمایا کرتے ارحنا یا بلال ارحنا, اذان کہیے نماز پڑھیں کچھ سکون مل جائے. ارحنا یا بلال. اور آج اگر کسی امام محترم کو توفیق مل جائے وہ صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیات تک کی تلاوت کی سنت کو زندہ کر دے, یا اللہ کی توفیق سے سجدہ اس کا لمبا ہو جائے, تو مقتدی بول تو نہیں سکتے لیکن زبان حال سے ضرور کہہ رہے ہوتے ہیں انقذنا یا امام, اے امام ہماری جان چھڑا دو, آج آپ کے پاس آئے ہیں کل کو اس مسجد میں نہیں آئیں گے. فرق دیکھیے, کان اذا حسبه امر صلى, جب سرتاج رسول کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی نماز پڑھتے, کان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا للہ, جب آپ کو خوشی ملتی تب بھی آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے. غمی کو کنٹرول کرنا اور خوشی کے وقت اللہ کا اور شکر ادا کرنا, اس کا ایک ہی طریقہ سرتاج رسول نے اختیار فرمایا کہ اللہ کے سامنے گر جانا, اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا. اور یہاں تو حالت یہ ہے نماز پڑھانے والے نے نماز پڑھائی, پڑھنے والوں نے پڑھ لی, 3 رکعتیں پڑھ کے عصر کی نماز پہ سلام پھیر دیا, نہ پہلی صف والے بولے نہ دوسری صف والے بولے, پیچھے سے آواز آئی جناب آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں. انہوں نے خیر پہلی صف والوں سے پوچھا کیوں جی میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں, کہتے نہیں نہیں آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں. اس کو اور یقین ہو گیا, بھولنا وما سمی الانسان الا للنسی, انسان کو انسان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ بھول جاتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا, بھول گئے. لیکن میں جس بات کو پیش کر رہا ہوں وہ کیا ہے, دوسری صف والوں سے پوچھا کہا نہیں نہیں آپ نے 4 ہی پڑھی ہیں. جناب آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں,

جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ایسے لگتا جیسے لکڑی گاڑ دی گئی ہے. ہاں شریعت نے اس بات کی تو اجازت دی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کو تحیت المسجد پڑھنے کا حکم دیا جمعے کے دن, فرمایا فَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا, ذرا ان دو رکعتوں کو جلدی سے پڑھ لو, لیکن رکوع اور سجدہ اس میں بھی مکمل ہونا چاہیے. صبح کی رکعتوں کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ اتنی ہلکی پڑھتے کہ ہمیں لگتا شاید کہ فاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. لیکن عام معمول یہ ہو, رکوع اور سجدے میں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم تحضره صلاة مکتوبة, جس شخص کی زندگی میں فرض نماز کا وقت ہو گیا, فَيَتَوَضَّعَ, وضو کرتا ہے, فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهَا, اس نے وضو بھی اچھا کیا, خشوع بھی اچھا کیا اور رکوع بھی اچھا کیا, تو مالک الملک اس خشوع والی نماز کو اس کفارہ بنا دیتے ہیں. لیکن آج کل اللہ تعالیٰ جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرمائے, جب نوجوان وضو کرتا ہے تو اس بیچارے کو اپنے بالوں کی ترتیب اور سیٹنگ کا ہی فکر رہتا ہے, مسح کرتے وقت بھی ہاتھ سر کے اوپر سے گزار لیتا ہے کہ وہ ڈیزائن خراب نہ ہو جائے. جبکہ بندہ مومن جب وضو کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. چہرے کو دھوتا ہے تو پلکوں کے نیچے چھپے ہوئے گناہوں کو بھی مالک معاف فرما دیتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ هُوَ قَامَ وَصَلَّى وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ, اگر وضو کرنے کے بعد کوئی کھڑا ہو گیا ہے, اللہ کی تعریف کی ہے جو اس کی شان کو لائق ہے, تمجید بیان کی ہے اور دل کو خالی کر کے کھڑا ہوا ہے, إِلَّا انصرف من خطيئته كيوم ولدت امه, جب سلام پھیرتا ہے ویسے تو نماز سے فارغ ہو کے بیٹھتا ہے لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے, کوئی بھی گناہ نہیں باقی بچتا. اور تیسری سعادت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے جو صحیح مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يتوضا, کوئی بھی مسلمان جب وضو کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے, ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل بوجهه وقلبه, اپنے چہرے کو بھی قبلے کی طرف لگا لیتا ہے اور دل میں بھی اللہ کی خشیت ہوتی ہے, إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ, اللہ تو قیامت کے دن اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ ابن الشخیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولصدره عزیز كعزیز المرجل من البكاء, آج تو وہ دور ختم ہو گیا ہے. میں سرتاج رسول کے پاس آیا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے, آپ کے سینے سے رونے کی اس طرح آواز آ رہی تھی جس طرح ہنڈیا ابل رہی ہو. وَلِصَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَى كَمَا فِي رِوَایَةٍ اُخْرَى. اور دوسری روایت میں آتا ہے اس طرح آواز آتی جیسے چکی چل رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خشوع اختیار بھی کیا اور صحابہ کو اس کا سبق بھی دیا، اور صحابہ کرام نے زندگی اسی انداز سے ہی گزاری. دیکھیے عروہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے نکلے، بیٹا ساتھ ہے، راستے میں پاؤں میں ناسور نکلا. طبیب نے کہا کہ یہ پاؤں کاٹ دیا جائے وگرنہ ساری ٹانگ کاٹنی پڑے گی. کہا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کہا مرقد، ایک بوٹی ہے نشاور، استعمال کر لو. تو چلو اس کا کوئی کرتے ہیں. کہا یہ نہیں ہو سکتا، ایمان کی حالت میں نشاور چیز نہیں لے سکتا. یہ تو آج کل کا ایمان ہے نا کہ ہے بھی مومن اور سگریٹ نوش بھی ہے، کیسے ہو گیا؟ اور تعجب اس بات پہ ہے کہ کہنے والے مانتے بھی ہیں کہ گناہ ہے لیکن کہتے ہیں صغیرہ گناہ ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. بار بار صغیرہ کرنے سے بھی صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ گناہ کے بعد بھی اگر انسان سچی توبہ کر لے، استغفار کر لے تو کبیرہ بھی نہیں رہتا، اللہ وہ بھی معاف کر دیتے ہیں. ویسے بات سمجھنے والی ہے، کچھ چیزیں دل کے قریب ہو کے سمجھنی اور سمجھانی پڑتی ہیں. اگر یہ جائز ہی ہے، سگریٹ حلال ہی ہے، آپ نے دیکھا کبھی کسی بیچارے نے کھانا ٹوائلٹ میں بیٹھ کے کھایا ہو؟ ممکن ہے؟ یہ واحد حلال چیز ہے ان لوگوں کے نزدیک اس کو ٹوائلٹ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے. الغرض عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نماز شروع کرتا ہوں، آپ نے جو آپریٹ کرنا ہے کر لیجئے، اور کوئی حل نہیں ہے. اللہ اکبر، نماز شروع کی. ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جب یہ واقعہ نقل کرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ ایک ایک لمحے کے ساتھ چلیے گا، گوشت انسانی چھری کے ساتھ کاٹا گیا، اور ان کے پاؤں کی ہڈی آری کے ساتھ کاٹی گئی، اور وہ کس حالت میں ہے؟ اللہ نماز سے فارغ ہوئے، تکلیف کا احساس ہوا لیکن زبان سے لفظ کیا نکلے؟ اللہم لک الحمد حتی ترضا. اللہ جب تک تو راضی نہ ہو جائے تیری ہی تعریف ہے. اس وقت علاج کا طریقہ تھا کہ پاؤں کو تپتے ہوئے تیل میں رکھا گیا، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو کہتے ہیں اللہم لک الحمد اذا رضیت، اللہ تو جب راضی ہو جائے پھر بھی تیری ہی تعریف ہے. لوگوں نے اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا جو آپ کے ساتھ آیا تھا اس غم کو برداشت نہیں کر سکا، وہ اللہ کے پاس چلا گیا. کہتے ہیں اللہ کے پاس چلا گیا؟ اللہم لک الحمد بعد الرضا، اللہ تیرے راضی ہو جانے کے بعد بھی میں تیری ہی تعریف کرتا ہوں. تو نے چار بیٹے دیے، ایک ہی بلایا اپنے پاس، باقی تو میرے پاس ہیں. دو ہاتھ دو پاؤں دیے، ایک ہی کٹا ہے، باقی تو میرے پاس ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت ہی اس انداز سے کی. کہنے والے نے کہا، جو آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے کہتے ہیں اس نے کچھ کیا ہی ہوگا تو مصیبت اس پہ آئی ہے. ان اللہ اذا احب عبدا ابتلا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ استقامت والا انسان ہو، دیندار ہو، تو ایسے شخص کی آزمائش اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی ہے. اور ایک انسان اگر نماز بھی نہیں پڑھتا تو اس کی آزمائش کا مطلب اس کے گناہوں کی وجہ ہوتی ہے. تو اس وقت پھر عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے کچھ کیا ہوگا, تو بول اٹھے, لَعَمْرُكَ مَا أَهْوَيْتُكَ فِي بِرِيبَةٍ وَلَا حَمَلَتْنِي نَحْوَ فَاحِشَةٍ رِجْلِي وَلَا قَادَنِي سَمْعِي وَلَا بَصَرِي لَهَا وَلَا دَلَّنِي رَأْيِي عَلَيْهَا وَلَا عَقَلِي. تم سمجھتے ہو کہ کسی گناہ کی وجہ سے ہے؟ لَعَمْرُكَ مَا أَهْوَيْتُكَ فِي بِرِيبَةٍ, اللہ کی قسم اس ہاتھ نے آج تک اللہ کی حرام کردہ چیز کی طرف آگے بڑھنے کی جرت ہی نہیں کی. وَلَا حَمَلَتْنِي نَحْوَ فَاحِشَةٍ رِجْلِي, اللہ کی قسم اس ٹانگ پہ چل کر میں نے کبھی فحاشی کی طرف ایک قدم نہیں اٹھایا. وَلَا قَادَنِي سَمْعِي وَلَا بَصَرِي لَهَا, نہ میری بصارت نے نہ میری سماعت نے مجھے مجبور کیا ہے کہ تم نجائز چیز کو دیکھو. وَلَا دَلَّنِ رَأِي عَلَيْهَا وَلَا عَقْلِي, نہ میری رائے نہ میری عقل نے مجھے اس بات پر دلالت کی ہے کہ تم یہ اللہ کی نافرمانی کی طرف آؤ, اللہ نے یہ سارے پہلوؤں میں مجھے محفوظ ہی رکھا ہے. اللہ ایسا ایمان اور تقوی اور خشوع ہم سب کو نصیب فرمائے. اس لیے عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ رحمت واسعہ, اور میں اپنے بھائیوں کو گزارش ہی کروں گا, نصیحت کروں گا کہ عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ کی سوانح حیات ضرور پڑھیں. یہ ایسا مربی انسان تھا, اس کے ایک ایک کلمے میں تربیت ٹپکتی نظر آتی ہے. وہ کہا کرتے تھے, من ترک فضول النظر منح الخشوع, جو فضول نظر سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, حرام نظروں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں خشوع پیدا کر دیتے ہیں. وَمَن تَرَكَ فُضُولَ الْكَلَامِ مُنِحَ الْحِكْمَةِ, اور جو لغویات سے پرہیز کر لیتا ہے اللہ اس کی زبان پہ حکمت و دانائی کو جاری فرما دیتے ہیں. وَمَن تَرَكَ فُضُولَ الطَّعَامِ مُنِحَ لَذَّةُ الْعِبَادَةِ, اور جو کھانے پینے میں احتیاط برتا ہے, فضول کھانوں سے بچ جاتا ہے, اللہ اس کی عبادت میں لذت پیدا کر دیتے ہیں. وَمَن تَرَكَ فُضُولَ الضِّحْكِ, اور جو فحش گوئی سے بچ جاتا ہے, کہہ کہا لگانے سے پرہیز کرتا ہے, مُنِحَ الْهَيْبَةِ, اللہ تعالیٰ اس کو ہیبت عطا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب اسلامیہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اگر انسان خشوع اختیار نہیں کرتا, میرے بھائیوں میں اور آپ کمزور ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ بسا اوقات حالات اتنے بن جاتے ہیں کہ انسان دیکھ کے پریشان ہوتا ہے کہ یہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, کیا بنے گا. پہلا نقصان یہ ہوتا ہے جب انسان خشوع اختیار نہیں کرتا, ان الرجل لینصرف من صلاتی وما كتب له الا عشر صلاتی تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ مشورہ کرتا ہوں, کیا خیال ہے اگر کسی بھائی کی تنخواہ 1000 ریال ہو, اس کو مہینے کے بعد 100 ریال دے دیا جائے, کافی ہو جائے گا نا؟ کیوں, 100 ریال تھوڑا؟ چلو ہندوستانی پاکستانی حساب سے اگر کسی کی 10,000 تنخواہ ہے, اس کو 1,000 دے دیا جائے مہینے کے بعد, گزارا تو چل جائے گا نا؟ جواب نہیں دے رہے, کیسے نہیں چلے گا؟

جس رب نے پیدا کیا اس کے لیے ایک گھنٹہ بھی خالص ہو کے نہیں نکال سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی، ابن آدم تفرغ لعبادتی، آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو. یہ جو وقت ہے نماز کا، عبادت کا، اس کو میرے لیے فارغ کر لے. میں کیا کروں گا؟ املأ يديك مالا، املأ يديك رزقا، واملأ قلبك غنا. تم پریشان نہ ہونا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا. والا تفعل، اگر تو نے یہ کام نہ کیا، املأ يديك شغلا ولم ازد فقرك، تو پھر تیرے ہاتھوں میں کام ہی کام ہوں گے، صبح کو اور ڈیوٹی، شام کو اور ڈیوٹی، لیکن دل میں فقیری ڈیرے جما لے گی، تم روتے ہی نظر آؤ گے. کیا کریں جی، چینی بڑی مہنگی ہو گئی ہے. ارے اللہ کے بندے، چینی مہنگی ہو گئی ہے تو تمہارا خالق و مالک، تمہارا رب بھی، وہ کیا خیال ہے، اس کے پاس بھی مال ختم ہو گیا، غریب ہو گیا وہ، کیسی بات ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، قرآن مجید نے تو منافقوں کا یہ قصہ بیان کیا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی بات کو اپنے اوپر مصیبت سمجھنا، بس جی اب تو سبزی بھی مہنگی ہوگی. تو پھر کیا ہوا؟ جس رب نے پیدا کیا ہے اس وقت تک تمہیں موت نہیں دے گا جب تک جو لکھوا کے آئے ہو وہ جب تک پورا کھا نہیں لو گے. لن تموت نفسا حتی تستکن رزقها. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خشوع کے ساتھ اللہ کی بندگی کی توفیق عطا فرمائے. خشوع کیسے مل سکتا ہے؟ خشوع کے بڑے آسان طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ، دل جو ہے اس میں خشوع ہوگا تو جسم پہ خشوع ہوگا. دل پتھر ہو چکے ہیں، اس کی نرمی کا طریقہ یہ ہے. ایک شخص نے آ کے شکایت کی کہ میرا دل بڑا سخت ہے. فرمائے، اذا اردت تلین قلبک فاطعم المسکین وامسح رأس اليتيم. یتیم اور مسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، تمہارا دل پتھر جیسا بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نرم کر دے. کثرت کلام سے پرہیز کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو نرم کر دیں گے. التضرع عند الاصحار، سحری کے وقت دعا کرنا. خلاء البطن، پیٹ کو خالی رکھنے کی عادت بناؤ، مناسب کھانا کھاؤ. مجالسۃ الصالحین، نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو، خشوع پیدا ہوگا. احمد ابن حرب فرماتے ہیں، عبدت اللہ 50 سنہ فما وجدت لذة العبادة حتى تركت 3 اشیاء. میں نے 50 سال عبادت کی، لیکن 50 سال عبادت کے باوجود عبادت میں لذت مجھے اس وقت تک نہیں آئی جب تک میں نے 3 چیزوں کو چھوڑ نہیں دیا. تركت رضا الناس حتى قدرت ان اتكلم بالحق. میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا. کس کو راضی کرنا شروع کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے میری عبادت میں لذت پیدا کر دی اور میں پھر حق کی بولتا تھا. ترکت صحبت الفاسقین حتی وجدت صحبت الصالحین. میں نے فاسقوں کی صحبت کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل مجھے کیسے دیا؟ صالحین کی صحبت عنایت کر دی. ترکت لذت الدنیا وجدت حلاوة الآخرة. میں نے دنیا کی رنگینیوں کی لذت کو پائے حکارت سے ٹھوکر مار دی تو آخرت کے ایک ایک پہلو میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لذت کا سامان بنا دیا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو خشوع اختیار کرنے کی راہیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لقمان حکیم نے کہا تھا، بیٹے خشوع چاہیے تو 6 چیزیں اختیار کر لینا. کون سی 6 چیزیں؟ اعمل لدنیا کا بقدر بقائک فیہا، دنیا کے لیے اتنی محنت کرنا جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے. کسی کو پتا کتنا رہنا ہے؟ واعمل للآخرہ بقدر بقائک فیہا، اور آخرت میں جتنی لذتیں چاہتے ہو اتنا عمل کر لینا. اور آگے فرمایا وَلَا تَعْصِهِ، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، وَعْمَلِ الْمَعْصِيَةِ فِي مَكَانٍ حَيْثُ لَا يَرَاكَ اللَّهِ، تیرا اگر جی چاہے گناہ کرنے کو چلو کر لینا، لیکن کرنا اس جگہ جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو. کوئی ہے جگہ؟ وَعْمَلِ الْمَعْصِيَةِ فِي مَكَانٍ فِي أَرْضٍ غَيْرَ أَرْضِهِ، چلو اللہ کی زمین پہ گناہ نہ کرنا، کسی اور زمین پہ جا کے گناہ کر لینا. کر سکتا ہے بندہ؟ وَعْمَلِ الْمَعْصِيَةِ بِقَدْرِ مَا تُطِيقُهُ مِنَ الْعَذَابِ، بیٹا گناہ اتنے کرنا جتنی سزا سہنے کی طاقت تیرے اندر ہے. ان باتوں کو سوچنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے. میری اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو لذت والی عبادت نصیب فرمائے، خشوع والی نماز نصیب فرمائے. صحیح بخاری کی شرح بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول کے غلام نے نماز پڑھی، خوبصورت نماز، سلام پھیرا، فرمائے ادھر آؤ، جاؤ تم آج سے آزاد ہو. جو دنیا میں آزادی دلا سکتی ہے خوبصورت نماز، وہ قیامت کو جہنم سے بھی آزاد کروا دے گی. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنائے، اور جو کسی تنگی میں اللہ تنگی کو آسانیاں بنائے، اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، اور جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بار رونق بنائے، صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرمائے، تقوی نصیب فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو بھی تونگر بنائے، اور مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان کی خوبصورت کیفیت میں زندہ رکھے، جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے، اور جس طرح آج ہم اللہ کے دین کے لیے جمع ہیں اللہ ہم سب کو اپنی جنت الفردوس میں جمع فرمائے. وما علی الا البلاغ.